آگا چاہتا تفسیر مدارک و عیسیٰ علیہ السلام تا او دے چی چرت من دون اللہ راشی نو دے وی یعنی بوتا یعنی مراکی نبوت دے یعنی بوتا تنر مولانا سے بولی ملا بوتا ملا بوتا نو بس تو ملا بوتی کو چی چرت من دون اللہ راشی نو تے وی یعنی بوتا بس جوڑے داشکے دے خیات کرے لے ننا قرد من دون اللہ نمراد عیسیٰ علیہ السلام دے لکہ تفسیر مدارک جیزے من گئی من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرران سیواز اللہ نا رسوک چمالکانی تاسولت ضرر عیسیٰ علیہ السلام دے ولا نفع او ندفائی دے او دا خنجی مبصر دے او تاسو خو بالکل محرز دا دغی احناف یا رجسٹر احناف لی ہنو پکار دا دے چی تاسو خدا اما نہیں کیا مونگا خونا احنافیو ہنو دیو بندیانیو انو پکار دا دے چی تاسو خدا اما نہیں الحمدللہ حضر شیر رحم اللہ بھائی دنیا کی زو صحیح حنفی ما زو صحیح حنفی کل چی جنا مرو نو دا غیبانہ جنازی کیلی یو شور قرآن سے غیبانہ جنازہ نو وکڑی او پدی وانی والا سزاگانی ورکولی چی تو طول غیبانہ جنازہ کئی اتنکے ناغوی زحنفی مکن حنفی مسئلہ کی غیبانہ جنازہ نشتا دے دائی ہو کہ حنفیان دی جوڑی چیتا گوری چیتا سر پارا حنفیان دی آگا سورہ روم کی وقت انشاءاللہ کچری یادو نو دا مواہب الرحمن دا ملیح آبادی انشاءاللہ دا آگے اوالا بدر کی چاگوائی دا سن دا حناف دی چکل مسئلہ سمائے موتارا شی نبیہ حنفیت پری ہے یا جیسی جی حنفیت پری ہے نو دا سن دا حناف دی نو مطلب دا آگا دی چکانے کے اور دکانے کے اور دا اتو ایک بات اس مغافی دا خوراک یوی اگر خیل اگلی دا سی احناف دی چی دا یو ایک مڑی اوری ایما ابو حنفا اگر وی مڑی ناوری انشاءاللہ رس صبح خسپل دے کی بیا بیان کیجی واللہ واللہ وصل علیم ام دے دے اوری جن کے اپوا ہوا یا اید اللہ پیغمبر اہلی کتابو لا تولو فی دینکم جاتے مکوئی پدین پل کی غیر الحق نا جائے او مروانی گئی تو خواہشاتو یا حکم پسی قد ظلو چی پتا تی سرکم راو فخبلا باندے من قبل مخکر دینا وظلو کثیرا او گمراہ کلی دی دیر وظلو عن سوائے سبیل او گمراہ دی سند سہیلارینا نو حضر شیر رحمہ اللہ بھی ظلو اظلو ظلو گمراہی خلق گمراہ کری او سن گمراہ دیا لازمی امتادی الازمی ظلو لازمی اظلو متادی او ظلو بیا لازمی مطلب اخفلم گمراہ بلم گمراہ کون کیا او وظلو او گمراہ جوسم عن سوائے سبیل دسائی لارینا او لا تولو فی دینکم مصدو مانا کروا چمانا کیا لا تبتدعو بدعات مکویا دیو جنا ہر مبتدی اگر زوال دے او ہر مبتدی اگر مزول دے ہر مبتدی زوال او مزول دے گمراہ دے او گمراہ کون کے دے لوائن اللہ دین کفرو فلانت کریشی یا کسان کفرو چھ کفر کرے دے کفرو چھ کفر کرے دے من بنی اسرائیل دو بنی اسرائیلو نا فجب دا خر داود علیہ السلام او دی عیسیٰ علیہ السلام چھ زید مریم دے ذالک بما عصوا دا پسرو گائی جنا فرمانی کرو دے قوم او دیا تدون چیزا حد میں زیادے کولو کانو گئی لایتنا ہونا منکرین فالو چی منے نکولا ہم منکرین جو گنانا فالو چی کولا غیدہ گنا خلق شرکیاتو پیارمو لایتنا ہونا خلق بدعات کے عوام ہوں اللہ تناہونا، خلق رسوم و رواجوں کے عوام ہوں اللہ تناہونا، کانو ادیا لایا تناہونا چمن انکول رہی عام منکرین جو گنانا فالو ہو چکول رہی دا گنا لبے سما کانو یا والون خام خوابت دیا گا چودہ یا والون چلائی سکاو زمین درو جی درسی بس دیویا ما پورین خطے دے کلا جی در خزی حکومتو انو چمونگا درس کو رد مکو نخبز روان درس دے ورد کی گیا انو یہ بلا خبری نشترے بغیر دینا اور کد مسئلی منون کی ان بیانون منون کی بے خلاف کوا ذکر دے تراغی ستار مسئلی مرگر دے چی گرد دے طبیعت خلاف کی نئی کد دے طبیعت خلاف کی را دے انو بیا دے دے اخفلی پارسی دے ایمان کی دے بے اخفلی پارسی لے ایمان پر خدولم تیار دے تارا یونیبت کثیر منہم دیر دو دینا چاوریا کسان تج کبر کرے وے یتا واللون اللذین چی دوستی کئیا دا کسان سرا چی کبر کرے وے لبے سما قدمت لہم انفسوہم خام خوابت دے آگا لبے سما قدمت خام خوادر نہ کرے وے آگا عمل چروان دلے گلے ویلا انفسوہم نفسن رلی ان سخت اللہ علیہم دا چی قصد اللہ بھی پدائی واندی او فعذاب چی پدائی ہمیشہی ولو کانو او کچھر ویدئی چی ایمان روڑے باللہ پر توحید دا اللہ او پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما او پا کتاب باندی چی رالے گلے شوئے ملے دا اللہ دی پیغمبر تا نبی بنی ولی دا کابر اولیاء دوستان لیکن دے بدائی نفاسقون نا فرمان دا اللہ دی لتا جی دننا خام خوابا ممی تو اشد دننا سے آگا واتن دیر ساو دا خلقوں نے بجوش منائی کی دا پار دا آگا کسان چیمان روئے الیہود یہود والذین اشرکو آگا کسان جی مشرکان دیا یہود آگا بدر پسی انتہائی بدر دیوئی ستا بسف دشمنانیا والذین اشرکو آگا کسان جی مشرکان دیا ولتجدن اقربهم او خام خوابهم تو دیر زیاد نیدید دینا مودتن پا دوستی کی لپار دا آغا کسان چی مای روئے گئے اللذین آغا کسان قالو چی غیوائی انا نسوارا منگا نسوارا یوا مالا منگا اندادیان یود دین دا اللہ ذالک بی انا منهم دا پسردی چیتی ننپا دے رہینا مطلب دا کمو چی ایمان روڑے رے کمو چی ایمان روڑے رے جنی دشمنان دوارا دیا او کمو چی دائی چی ایمان روڑے رے ناغ دا سی دیا دانا چی گنی طول نسوارا دا سی دیا افو اللہ وی لن ترضا عنک الیہود ولن نسوارا حتی تتا بیا ملتهم ذالک بأنهم دا پسود دی چیتنن بادے دی نقی سیسی نا طلبگار دا حق دی و رہبانا او پری خوزن کی دنیا دی و انہمو یقنن دی لا یستقبیرون زان لین گنی و ازا سمیعو آر کلچی واوری دی واوری دی ما و کتاب ان دلائل رسول چرالی گلشنے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ترا نونبت آئیوناہم سترگل لئی تفیل من الدمعی چی بہی جیوا دارب ویدو اخکنا مما بجاغنا عرفو چی پی جندلی لئی من الحق دا حقنا پی جندلی لئی من الحق دا حقنا حق والاکار شویرے ندوئی لگیا جی جاڑیا تفسیر تفسیری کرتوی دی رہے ہو دیر خیستا خبر اکڑے دا اگا واورا وَهَذِهِ اَخْوَالُ الْعُلَمَاءِ يَبْقُونَ وَلَا يَسْعَقُونَ وَيَسْعَلُونَ وَلَا يَسْعِحُونَ وَيَتَحَاذَنُونَ وَلَا يَتَمَوَّتُونَ دا دا دی اخوال دا علماء چی جاری اگر بی اوشا کی گی نا اللہ نسوال کئی اگ چھو گرے نوائی او خفا کی گیا او زان ملکی نا زان ملکی نا کنی چی بس پسانی رائی خیلی وجد کی راغ لے رہے دا سی نجوری گیا او دا تائید اگورا تائید اگورا سورہ زمر یو کم سلیختم سورت دے سورہ زمر آیت اگورا آیت اگورا درمشتم اللہ درمشتم ہی بارے اخیر او آیت درمشتم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ اللہ علیہ گرے خیفتا بیان کتاب متشابہا چی متشابہ دی آیا سنوے مقرر مقرر دی زگزی چیگی لینا سرمنی دعوت کسانو چیری دی راو پلنا دا یخنی یخنی چی پا بندر آجی وی اخترا باندھی زگ زگ شولا مطلب را پیارا کی گی زگ زگ کی گی لینا سنی دا کسانو کی ہری گی را پلنا یا نرمی شی سرمنی یا نرمی جی سرمنی گئی اور رونا گئی الہ ذکر اللہ کتاب دا اللہ تا ندائی ندی گئی چی وجد پیرا دیا او چھدی وی دائی ندی میلیا دا دنی کانو خلق والا منا دا دا دا سیو خلق والا من دا یقولون وائی دایا ربنا رب دمونگا آمننا ایمان دولے مونگا فرطبنا ما شای دین فسولی کی مونگا مرگرد موحی دینو وما لنا او سی مونگا تا لا نؤمن باللہ چیمان بنا رو مونگ پا اللہ وما او پا کتاب باندی وما او پا سباندی چرا گرے مونگا تا من الحق یعنی حق قرآن کریم او تمسا تو منگا دا چی داخل بکی منگا روز منگا مرگری دا قوم نیکانو و مال قوم صالحین سر دا قوم نیکانو نا فا اصابهم اللہ پس ور بکی اللہ دیتا بما پس بدل بور کی اللہ دیتا بما پاغسوان دی قالو چی ویل دی اتی دسا تل دی ویل دی جنتو نا چی بیلی واد لاند دا بنگلو دینا ادونو دینا نہو نا نشو یہ بلی کی ادا دا بدلنی کی کون کوا بشارت اس تخویف آو کسان جی گبر کرے رے انسبت درور کرے رے اتنو منگتا دو کسان جی دو دخیان وائے يا ايها الذين امنوا لسمع حصد سورة فديك بيان مسائل اربع رمعات به تحریمات اللہ درست تحریمات العباد غلط نیازات اللہ درست نیازات العباد غلط بیان دے تحریمات العباد یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تحرمو حرام کرنے پاک آغا چلال کری دی اللہ تاسو تا ولا تعتدو او زیادہ مکوئی یقینا اللہ من نساتی دو زیادی کون کو سارا وکلو او خرائی مما را رسنا چی در کری اللہ تازو تحلال پاک لکا کل رما دائی ویا دا جاما دا دی استعمال دا پا مونگا باندے باندے مونگ سارا شنا جاما خن رازی سورا خن رازی زنی وی دا فلان کئی رز دا زمونگا سر خن وادیا فلان کئی رز باندی با نوے کار بانی چیا او دا شانی فدی رز باندی با دا کپڑن پسارے او یا تدی کپڑی استعمال بانی چی دولے ویلیو زیلے وی اگر سادر پوگا باندی با چاو تو سادر ولوی ہاں ڈالر کا ڈال ڈال پسر کرو نہ دیا مرچ لوڑے دے خا نو پکا ہے کی خو دی دے اج وے اگلے لاس جوڑے کڑی دی جاڑی والا لار خو رال مڑ کرے اخو گرے ما بن مڑ کے ما بن مڑ کے او دی جی چ موری را دن نہ جی وی تے دے تا در لے جاڑی والے وے خان داول یہ دل وام کی لار خو رال مڑ کرے اخو گرے ما بن مڑ کے ان دل جان می دے خو سا در دے اخو مڑ پول نشی کولے ہاں درشانی داری خلق وسیلی اور درشانی نور انتہائی دا سی خبری دی بے شمار چاغا یادئی دا کار کریو کن دا سی دوشی دا کار کریو کن دا سی دوشی وا تا تدو بیاتے مکوئی یقیناً اللہ من نساتی دو بیاتی کون کو سا وکولو او خرین مارا رسنا چی درکڑی اللہ تاسو تا حلال پاک او ایرے دے دا اللہ رضاتنا تاسو باغوان ایمان داؤن کی ہے لا یعاخذکم اللہ منیسی اللہ تاسو باللہ ایدی ایمانکم فقسمون فا بیودہ سرا فقسمون استاسو کے فلغو سرا فقسمون استاسو کے لغو قسم دیلوائی چی یوشیوان دی گمان دے سوگے والا سنخداری دی بے ویدہ انسان دے اگر انسان نو قسمیو کہ آغا انسان نو آغا ساروے ہوا نو اللہ دے ننیسی او امام شافعی رحمہ اللہ دو دنوں دا مسئلہ کرے امام شافعی رحمہ اللہ ویا لغو قسم ویا غیلا چپا خلوان نرازی بغیر دو سقسل رادینا بس در شانی در تا کیا کلام کر دے لے دے بس کچھ خبر کئی نا قسم بخدے خبر دا سیدا نو دو قسم ارادہ نو دا بل دا دو تا کیا کلام گر دے لے لے پچو بل دو باندی رازی بغیر دو سکستا و ارادینا لکا لوری چی خبر کئی ولا دا سکار دے ولا دا سکار دے اولا خبر دا سیدا دا اگا واللہ چی تخفیف کرے دے نو بس دکا اگا لگو قسم دے قضی دیوالی ویا ہوا ما یبدأ من المرء بلا قصد كقول الرجل لا والله وبلا والله وإليه ذهب الشافعي وقيل الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله ردوال قولی ذکر کرے دے ردوال قولی ذکر کرے ولیکن یعاخذکم لیکن اسی اللہ تاسو بما پاغسوان دے عقدتم الایمان چی قصد کرے تاسو دا قسمونو ارادے کری تاسو دا قسمونو چاہیلا یمین منعقد ویا یمین منعقد نپدی واندے اللہ نیول کیا چی کل پا غلط واندے اکھوڑے شو او یا قسم اکھوڑے شو بیامات کرے شو او بل دے یمین غموس غموس دا غمس نرے غمس وی غپیتا غمس وی غپیتا انو مطلب دا دا دی قسم دا دی کفارا نشترے او سزائی غوپے ورکول دی جہنم کیا دیو دینا دا قسم چا پا غلطا خوڑ لے رے قصدنی خوڑ لے رے دا دی کم کفارا نشتا دے دا اللہ نرے رست غفار غواریا نیک آمان دی کئی او پاریبائیں دی سوال کئی دا اللہ نرے بخنیا نو بس یو دا استغفاری کفارو گردی نشیوا او گنی نو سزایا غوپی ور گولدی جہنم کیا اللہ وی فکفارتو پس کفار دے دے مطلب دا چھے دی قسم دا گناہ کی پتشی نو کفار دے دے یعنی پتوالے دا گناہ دے قسم اطعام عشرت مساکین کفار کفارا مستمیتا ہوئے کافارا پمانا دے پتولو آلی لکو من تصدق دیہی وہو کفارت اللہ نوزلتم فکفارتو پس کفارا دے دے ذي قسم اطعام عشره مساكين وعاق وليا لفن الكنان تدوى وقتا من اوسط ما درمیانا بنا چکرو اہلی کم باہل بلوان میں او کسوتوں یا جانی رہی او تحریر رقبا یا زاد ولد مرئی دیا زاد ولد مرئی دی مطلب دا دا او او دا پار تخیر دیا دا او دا پار تخیر دے مطلب دا تا اختیار دے لسمی گنام تدو تڑوڑی ور کے یا کاغیل جانی ور کے یا کمرے آزادے پری درو کی تال اختیار دے فمل عجیز بساسو جنی مندر پسیام سلاست پساسو جنی مندر طاقت دین منتو یا مرین منتو پسیام سلاست ایام پسو جنی الی در رض پر لپسی تفسیر معرف القرآن دے ایت کی ویا دلتا وی لفظ اطعام روئے وے عربی لعات کیا دبی مانا دادا بل باندے خرول او بل ورکول ورکول مانا ہم سیدہ مطلب دا کھانا کھلانے کے بھی آتے ہیں اور کسی کو کھانا دینے کے بھی دا مانا ہم دا جدہ شانی رے ولا ڈوڑے ورکا او دی نخرو لپی ور دکلا آنو بیلم وی دی وجی نخکای کرامو دا آیت دا مبہوم ویلے دے چی کفاری ورکون کی تدوار خبرو کی اختیار دے کہ دس مسکینوں کو دعوت کر کے کانا کھلا دے یا کانا ان کی ملکیت میں دے دے یا کانا شانی آئیے دا عمر شے ورک ہوئی چی کلے ورکی نائی کی چی خرائیے دے نو متوسط درجہ فراغ بور کئی جکم کور خوریا نو لس مسکنان تا دونوں وقت پیٹ بھر کر کلا دے خ پمڑوانے با دو وقت مسکنان لس مسکنان ما کیا رہن یو مسکن دی لس رضی مور کیا سانا بھئی والا یو مسکن دی لس رضی مور کیا نو آسان بھئی والا وی پدویم صورت کی چکل دے خوراک ورکی دا اندازا نو دا دو سیرا پاوکم دو سیرا غنم یعنی دو سرسائی صاحب یا دائی قیمت دا بورکی نو مطلب دا دا شانی لس مسکینانو تبا دمرا دمرا ورکی اوی دی دریو سیزونو کی خوی اختیار دے دے اختیار مندے کہ کبھی اوکار کہیں اگلوں کی لیکن روزہ رکھنا صرف اس صورت میں کافی ہو سکتا ہے جبکہ ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو دانا کہ خواب دی رسیدی کا بس خیدری روجی بھونی سے دا خبر اندید پارا تولی نمی خلق اگا بس وہ ازر پر دری روجی را خلاص کی قسم میں کر لے خواب دری روجی بھونی سم ننت خی لس مسکینان لو جامع لیا یا با یو مسکین لس رضی دوڑای ورکے خود دل ادا دیر گار کران کارس کاری یا کور ندوڑای را ایخ کرنا دے تو دا دل مرک کاری مرک و لخ کاری نا زان پا دی عدد کا یا را بی نرستو دا سے ہوا آیا چی جماعت تا مسکین را دی فقیر را دی مسافر را دی بس بے مروما نہ دے بے بل پری دے بستر کی بٹائی بل بے پری دیا نہ دیو جنا چالمی دی نہ خیرات نشتا ہے کہ مور پاس خیرات جوئی نہ ہو جکل جماعت نہ مسکین را دی نوڑائی والا را لیا سر جماعت نہ مسافر را دی نوڑائی والا را لیا دے بے بل پری دی فمل لم یجد فساسو جنی من دیتا یہ طاقت نمندر دغدری اسی دنوں او یا دغدری اسی دنوں نے ملاوے دل پس یام کسر دی ایام پس روجی نیزی ولدیا دری رازے خدا پا متتابعاتیا دری رازے پا پر لپسیوی دیکھ با ناغبانیا کچر دا سیو چی او را دروجی انیوا بیا انیوا ناغا دری نسائی کی گیا دا دری با پر لپسی نشی ذالک کفارت ایمانکم دا کفارا دا قسم مستاسو اذا حلفتم ہر کل جی قسمون او خوڑن تاسو او حانس شوئی قسم خوڑو سر کفارا نرازی قسم ماتول سر کفارا رازی دیو جن اول با قسم مات کی نبیاب کفارا ورکی دانا جی قسم انوے مات کرے کفارے ورکڑا چی کفارا دی ورکڑا تا کفارا دی سو ورکڑا خانس شوے خوئینا نرم بے بغان خانس کی نبیاب کفارا ورکی او حدیث پاک کی رازی آغا سوک چی قسم اوفر علا یمینین ورعا خیرا منہو او ویلو یو کار بہتر رائینا مدے دخپل قسم مات یو کفار دیور کیا آغا کار دیو کیا قسم دیکھ مور سرم خبر اوکی نداہو گناہ کبیرہ دا دا گناہ کبیرہ دا نتو دو گناہ پا کاربانی قسم کے لا تجال اللہ عرضت اللہ ایمانکم مخیب تیر شیر اللہ دی ڈالو گردو دا پارا دا نیکی پولو دا مور سارا چیرا اس میں اللہ میں انکی ڈال کرے رے مذکہ والا سارا نیکی نشم کولے قسم بخد ہے کہ مور سارا میں خبری اکڑی کپلار سارا میں خبری اکڑی دا قسم دے چی پتہ ہے ماتول ضروری دیا لازم دیا دا خود جنا پکار قسم دے واخذ ایمانکم احفاظت کوئی رفل قسم انوا کذالک ادھا ویشانی بیانی اللہ تاسو تا آیاتی ہی احکام قبل دپار بھی تاسو شکر گزار جوڑ شئی اے مومنانو انما الخمرو یقینن سکل دشرابو والمیسرو او کول دجوارئی والانصابو او درگاونا والاظلامو او تقسیم فغشبان دے رجسن دا پلید دے من عمل شیطانی عمل دا شیطان دے فائد تنبوہو پزان بچ گئی دوینا دا پار ازی چیتا ستولی خون کامیاب شیع او اس چی کلا دے بار ملک للاو نجی کلا یو توس لطو فر علی جی جو ایلالتن والا بوتل راولی جی ایوانی لکنی الکوحل مطلب والا شراب ندرو لے گلا شراب ندرو لے گلا نو دا تو فر علی جی دو شانی شراب سی چیدے شراب سکیا نجوڑ بس خو سور سکین دے او چی مرگ رازی انو دے خروج جوڑی مرگ والا راشی او بیا چیتو والاو پوری دو مرگ نرستو لکا سخان خیب چی لکا چنو آخو چرای اپ آغای باندے سپی او بپریو دی اصف انوارو لگیا مجھے سے خا خیت ہونے لگی او شراب آگا ندی ملک او بیا آگا طبقے کی کم سیاست دان دی آگا ہو اربات مشتر یہ کتاب دے آگا مازان تاغل پہ نو یہ پیرا غلام خیر مولانا سے ابو تو لوار مشتا دے او کتے مالوی دادی تو ان کتے لے رہے میں آؤ دائی کتاب نم دے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک مجراس سیاست سیاستیان پیرشی دی کمڑی دی اگر جوان دی طول انہیں جانی اس کی اور طول انہیں جانی اس کی اور طول آگا خیلی دی چی بندوئی خویل آ پاکستان ستاپ خلو مہربانی تین دی اور دا ستاپ خلو مہربانی تین دی سوک اگر سیدہ بھی دی اگر سر انداغی سرے رگر انداغی سرے دوستان راو دے چاگ بریال دا او کسرے او سوک سری آگا تول ریما او دے خلق نمونے دی پتے او چیس دی نو تول پلی نائی کی دا یحیٰ خان دا ذکر جی کرن وی کل جی واپس پاکستان ترار گئے پدورا باندے تلے واپس نویدو نو دم رشراب اس کلیو چی یو گنٹا جیاز آسی جزا کی تاویدو چی اس دم رشی کی سو دیرا چی چی گاڑی نکل چی او تول جیاز دا شرابو لڑلو تول دا چی والمی سیرے او دا جواری رب وی جواری مامل دا شیطان دے ہم اس کی تیر شیو والانصاب او درگاہونا یا آغشے کی درگاہونا تا پیش بولے شی والاظلامو او قسمت معلوم اول پاوشو باندے پلید دی عمل دا شیطان دے فجتنی بوہو فضان بچ گئی دینا نپارا دی جتا زدو بلے خون کامیار شی انما یرید شیطانو یقینا نیراد لری شیطان دا چی واقعی کی فمیان ساسو کی دشمنی او بغض فیل خمری فسکلو دا شرابو کی والمیسے او فکولو دا جواری کی کلب کی چی شراب اس کی نبی آدھے اللہ دا دی حال نم خبر ہوا دی حال نبی اللہ دا ہم خبر ہوا وکا اگر مسلمان دا شان سرن خائی کی والمیسے او فکولو دا جواری کی ویسدکم او بن کی تاسو عن ذکر اللہ دو کتاب دا اللہ نوانی سوالا او دو مزنا دیو جن جوارگر گورن آغا مزنا کئی آد اللہ کتاب لنو سمیگی بلکی کل کل دے چی جواری کئی نو دے وی دا دل کی بیرا گردوم دا دل کی بیرا گردوم نو کل دے پرمکا شیر خطو کیا نو کل دیا اولی جی انوی پدی سادر شیر خط نو پدی کنیت شیر خط نو پدی پرتوب شیر خطا نو بیا والا روی علم آل جامعی راتا نو دو علوی زنو خیر دے داغو کا سادر پلک را تے جانا نو پل کسو لسادر ورک او ورسر را روان نا سادر پلو نیولے چی دے ہو دے مال سادر نرا تے نو چی کسی تا دن نکیدون دو تی خپل سادر راست کو آگا در شانی لکد آلیت کنی پورتا دن نشد آسی چلے جواری کری دا جواری کری دا کل دے وی پلور شیر خط اینو جوڑی لوری پایلن چی لوری پایلن آوالا جا کسا چولان مالا باوس لور را چے نایت پا شیر خط کی لور کنی سمر عزت دے دے عزت دے سمر دے حضر شیر رحمه اللہ وی جوار گرو تا نی خرین ویری گئی لیش کی گتا کوئی جواری مکوئی نیمال دا سروان روان کتلی مالی ہو دا سروان روان جوری ایمال ای اخفل جوار گرو لکو نی بیزار ایمو ایز ما جوار گرو سوگی دا ساتی انی بی دا ساتی انی بی چا غی ناس دیا جوری چا پیرا نین کی خاص برو تیدائی چا پیرا ناس دی وَيَصُدَّكُمْ أَوْ بَنْكِ تَاسُ عَنِ الذِّكْرِ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ بِكِتَاب دو ذِكْر دَ اللَّهَنَا وَعَنِ الصَّلَاةِ أَوْ دُمُذْنَا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پس اے یہی تاسو منکی دن کیا کلچ دایت را رے نوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رے چھ انتہینا انتہینا بس اللہ منگا منشو اللہ منگا منشو منگا اللہ منشو واتیو اللہ او خبرو منید اللہ او خبرو منید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واحذرو یری جائی فا ان تولی تن پر دکر واوری ریتاسو فسکو شئی کی اتنان فقرد منگا واندی رسول دین خکار دیا لیسا علی اللذین آمنی مشتہ پاہ کسانو واندی چیمان روئے وے اتفد اعتراض بیان دا تحریمات اللہ محبت او اس دفر اعتراض اعتراض دا دے چوگا مخی مومنانو چی شراب اس کل لکا شراب تدریجن تدریجن بن شویدی لکاول اللہ وی قل فیہما ویا پدیدوارو کی گنارا فیہما اسم کبیر بدی گرا گنا لویا و نفعهما گورا سورہ بقرہ گورا سورہ بقرہ آیت گورا دو سوا آیت دے دو سوا نلسن یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما اللہ ویا او تپوس کئی دے استانا پبار دے شرابو دے جواری کی نوایا پر ادوارو کی گناہ دے لویا او فائدی دے پار دے خلقو او گناہ دے ادوارو دیر لویا دے فائدی دے ادوارو نا نوچی دا یک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورید یادا شانیہ بلایت دے سورہ نساء گورا چلاوی لا تقرب صلاة وانتم سکارا اللہ بھی ملتمنی دیکھی گئی او حال لارے چیتا سبیوشا ملو دا شراب مسکلی دیا نوچی شراب مسکلی دری سلوی اختم آیت دے مظلمنی دیکھی گئی نو آوالی لکھولی طبیعت لا بدخکار کلا چی گناہ بگڑے را او فائدے لگا را نو عقل من سڑے دیر نقصان بچ کے دور بارا لگی فائدی لا اثر نہ کیا نو دویم دل حکم راگے چی آئیو الذین آمنو اے مومنانو سورہ نساء دری سلوے لا تقرب الصلاۃ منی دیکھی گئی ملتا مز مکوئی وانتم سکارا او حال لائے چی ایتا سکی اوشا نشا مکڑے را بے اوشے نو مز لمنی دیکھی گئی نحرت عمر رضی اللہ عنہ بدایوی اے اللہ اللہم یا اللہ بین لنا بیانا شافیان فی اے اللہ منگل بیانو کی بیان شافی پدی کی پورا پدی کی نکل جدا ایت راوے اللہ افعال انتم منتہون اے ایتا سمن کی دن کی نو اے حرت عمر رضی اللہ عنہ انتہینا انتہینا منگا منشو منگا منشو لے سال الذین آمنوا نشتے پاہل کسان واندے انو دبر لے اعتراض اگر دا چیدی باز مومنانو چی شراب سکلی دیا اللہ ہویا نشتے پاہل کسان واندی چی مائن روڑے لے آمن لے کرگی نے گناہ پاہل سکی تو آئی مو چی فرلی دے ازامت تکو ہر کلا چیزان بچ کرے جائے دے شرکیات ہونا وامنو ایمان ہوئے آمن لے کری نیک سمت تکو او بیزان بچ کرو دے حرام ہونا وامنو ایمان رو سمت تکو او بیزان بچ کرو دے شکو دے شبہات ہونا دریز علی تکو آگے اول میں دے شرک سر اولا جو دویم دے نور حرام سر درہم دو مشتبیو سیزنو سارا و احسنو او نیتیو کرا اللہ نینا ساتھے نیتی تو ان کو سارا یا ایوہ اللذین آمنو بیان دو نیازات اللہ بیان دو نیازات اللہ اے مومنانو لیبلو انکم اللہ بشیئن خام خا ازمائش کے اللہ بتا زبان دے پیوشے سرد اخکارنا چی رسی کی باغی تا لا سن استاسو علیم دیستا سوا لکا حرم کی خکار آغا دل کلدا سیا چی کچری سوک ور پسی کی دن کی دیشی جو پلا سی رونی سی نمرا نیزی گردی او آمختوی یری جنا آمختوی یری جنا رجال دکی والا امن دے امن دے والا کشور آگلی با این دیو ترکیو نراغ پر سادر باندې بچیو اچو بچیو اچو اگر آگے نیر نیگی اگر پیشو پا ہم ساوالا طول اجانو لے رو رسل او جو رو دیا چی اگر اطلاعو کن ورپسی یو گاری کن نیرا وستی یو صدور پایی والا اگر سیخانو پنگرا وستی پیشوین پا کیو اچو رو بچین پا کیو اچو لا تا خانو لے یو رو نوال تا کی امانی والا نو بلکل سب کڑ برتیا براشی دے پاس او پیو جائی اولی زکا اللہ دا شے دستوری دی کنا چی اگئی دغن کئی یری جنا تنالو رسید باہتا ایدی کم لا سنستا سولین دیستا سولی آرم اللہ جر پارا چی اخکارا چی اللہ چی سوک یری جی دی اللہ نبیل غیب پنا دی دا سرا فمنی عطا دا فساسو کی زیادے ہو پرسو دینا پر دپار عزب عذاب درناک اے مومنانو لا تقتلوا الصيد تحريمات الله مؤقتا اے مومنانو موئی میں اخکار او حال داوے چیئتا سو بحالت احرام کے آسو چیر وجل اخکار من کنستا سنا متعمرا قصدا فجزاؤه جہن فجزاؤم مثل ما قتل من النام پس سزا بدلور کول دیا فجزاؤن پس بدلور کول دی مثل ما پشانت دارا تلج وجلی من انانی رنجرونا نسو کی مثل سوری وی ناغڑی رگرانا دا وہی شتر مرغ وجل دے نوخ باور کئی مدارے مشکل آ رہا. او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویا مثل سوری مثل قیمتن مراد دے یا نوچی مثل قیمتن شو نو مطلب دا دا سورہ قیمت شے دے یا نوچی آگا دے کی آفا اوشا کی کم قیمت دے ناغ باور کئی یا مثل ما پشانت دا آگا چی وجلی منن نامی رنگرونا مطلب دا آگا شانی یا دنگرونا با بدلور کی یا يحكم به في سلب غيب ديواني روا عدل منكم دو كسان خاندان دي انصاف منكم ساسونا مطلب دا دو كسان براغي قيمت واچايا هادي ام بالغ الكعبة دا هادي دا رتي دنجي خان كابيتا او كفارة يا كفارة دا فراق ورکولی فراق دی مسکینانو دے لکہ دا ساروے دا کمشے جلے ملکوہ نو جدی قیمت ذر روپائی دے ذر روپائی نشتا دے نو جو اولا جی دے دا ذر روپو دا غیر غنم ورکل غلد ورکلا او عدل ذالک سیامان یا پاندازہ دیوانی روجی دیا یرا داشے ملشے دے قیمت سورہ دے دو سو روپئی دے یا نو نا غلشتا دے او نو روپئیشتا دے نو دے سورہ دا کی گیا سورہ غلطی گیا ملائی نسو فیدی جوڑی گیا پاگان دادر مجی نیول دیا لی اگو کوابال امری ہی میرے پار جو سگی سزاد کار پل آفت رضا اللہ را رسن سلف چمر کی ترشی و من آیا آرسو کی واپس شدیا بیا اختار کولو تا انتقام بوالی بدل بوالی اللہ دنا اللہ دے دور اور خاون دے بدلی ارسو و حل لکم حلال کرشی رستاز پارا اختار دے دریاب او خوراک دے دی مطال لکم دا فائد رستاز پارا الفارد مسافر ہوا اختار دا یو فائدہ دا اللہ ویا او دیو جن کم خلق چی پا غارد دریا پاندی آبادی نو دا آغای دا خود تجارتی وی منگا جال مولا گولے دے او با جوڑی دے یو خود تجارتی یو پیرا دیر شے اوپر آگلی وی دیر شے اوپر آگلی نو چیزا لڑی ردم آغای سو سو ڈاٹسنی رمیان اوڈا چی ایسوات نرسولی نو دی ما خود تجارت بکل چی وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ او حرام کرے شہر بدا زبان نے اخکار دو چھی مادن تم حرما ترسو پورے چھی ای تاسو پا حالت دے حرام کی او یہ رگے دا اللہ دا ذاتنا چھی اگل تو شرون جمع کولے وشی تاسو جعل اللہ القعبۃ البیت الحرام بیان دنیا ذات اللہ چھی اللہ تو تشی عزت ویلے گے دنیا بابا دیا وشار الحرام او میاش عزت مندی والہدیا او قربانی والا سروے والقلائد او بندی والا سروے ذالک لتعلموا گورا دا آغا بندئی ندا کما چی دا چلائی کارور کئی لکا جنگرے دی پکے چولے دے جرس دی پکے چولے دے نو دا گناہ دا جنگرو جرس دا شانی اور چلائی دا شے گناہ دا حدیث بات گیا دی آغا کافری دارا فرشتی نہیں ہو دے کی کمی قابلی کیا چس پہ بھی یا جرس بھی یا چلائی بھی یا دیو جنا تا ملک ان کے جوڑ شا تا قرآن کریم واورید نستا بگڑ بیزا وامیخا پائے چلی چلائی بھی یا خرائی خرالا نائے چلی بندائی بھی یا دا سیدون علیمی رجتبا عمل کون کے عامل بے پا قرآن نداری خبر خیال بسا دی دا بنی یا دا شانی ضرورت مشتغی مستی دی نی یا او که ضرورتی ندخکار د سوکای او د پلټی یعنی د ګډوا د ساو دا سپی ساتل دا جایز دی او د دین بغیر جایز نه دی. اوس دې څه د ګمرو وې چې ګمری سارو دی او دې له خدای مال ورکړل نه جوړي دا ولګي دی بچی کی سره ګمری تړلې نکی بھی نہ جوڑے چون چون چون چون مطلب دا تاسو دید آواز لگو کی دیا نسن کی دا خد آواز کتنا دا ندارا شانی ندی گمرو آواز چردی پا بچی کی گیری ندام کتنا دا دام کتنا دا او مال جولا دیر دن جوڑے دی سر کی دا سی کی لپ دا او کس شیر دا آگا لخت اونی کی دا ویختی کی را کن کن نو اگر چولی دی نایی که بلکو نایی نو ورسای جایی نو داگایی دی بیٹرل سیلو نایی نو دا زیا و رانا کهی ها چار فارمر دی دا زیا رانا کهی دا سکر دی دا خدای دی که مالی ورکره دی یوری دا اریان دی که زن سر سنگ ویتی اکم زن سر سنگ ویتی اکم سای مسلمان خدا جوڑا شا ذالک لتعلموا دا دې پار کې کوشش تاسو چې اتنا الله پوئږي تاسو باندې چې تاسو باندې کې او تاسو باندې چې تاسو مګا کې او اتنا الله پاره او شی باندې پوړي یعلم کوشش چې اتنا الله سخذا والا دې اتنا الله بخنا کون کې او رحم کون کې دې اے بیان دے محرمات وا یا دنیا ذات اللہ دا بغیر حرام مینو چه ده ورکره فرج ده یا آمی دوری میتوری والا بند کرده میتوری والا بند کرده نخفلن داغی نوگوی خیلی اسکی او خلقو لمواوری ورکی ثواب گردی کئی آرام اگتی ثواب میتوری والا بند کرده ده دوم را خوشاله ورشنن من دکور واو را را را دادای دکور واو را را داسه شه ده داشه بونالا جنت دار ددم دال دے میٹری لگو پیو میخی لگو لے دے پیو میخی لگو لے دادی پار چل گی داسی خوب کی مجھا بدے نکلی یا بدے نہیں گر دی دیو جی نے چیلا منی وزر سولہ جی نہیں جڑے افکا ترا گر بھی جلے بندہ دا گندا ٹول پی جانی چرا سمر گندا جی ندا پی جانی میٹر جی نہ آگے پر نشہ الاڑ دے داولی دا دید پار چرا کو گلاڑ جی دے بخرچہ نہیں کری او چشپا جو نو بیا کو میٹر بالکل الٹائی یا الٹائی داولی دید پار کی خرچہ ان کی ندا سری کدا زمام نی مولا دے نوم حرام او کدا ساو نی تبلیغی دے نوم حرام او کدا ساو نی امی دے یا سید دے یا دا کابلیانو خبر پاشا سے دے یا میا سے دے نوم دا شے حرام دے حرام ہر چاہ دے پارا حرام خد حرام دے ہر چاہ دے پارا حرامی مال رسول اشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے اللہ البلاغ مگر رسول دین لکما تال خبر او کا اسی تو مانی او کن مانی اللہ ما غار اخلاص اکرا ما على الرسول ہر عالم اگر پیغمبر رسول دے ہر عالم دے پیغمبر سوے لاغ رسول دے داغ نائب منا اقائم مقام دے نو دے بخبر اکی خلق من لڑے رہا او کبھی نہ من لا متذکر اللہ تصفاشوا مشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من دل البلاغ مگر رسول الذی اللہ پوئی گی پاوس باندې جو کار کوي تاسو او پاوس باندې تک تمون چپٹ وئی تاسو ہوا ہے اللہ پیغمبر